Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump zegt dat hij is aangeklaagd vanwege de dozen vol geheime documenten die zijn gevonden in zijn vakantiehuis. Hij moet naar eigen zeggen dinsdag in Miami voor de rechter verschijnen. Trump zegt dat hij onschuldig is. Eind maart werd hij al aangeklaagd omdat hij zou hebben gerommeld met het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Migranten die weinig kans hebben op asiel worden in de toekomst meteen bij aankomst in Europa vastgezet, zodat ze snel kunnen worden teruggestuurd. Daarover zijn de 27 EU-landen het gisteren eens geworden. Ook gezinnen met kinderen kunnen worden vastgezet, alleen reizende kinderen niet. Het migratieakkoord wordt gezien als een doorbraak na jarenlange oneenigheid. Curaçao heeft urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam volgens het energiebedrijf door een storing in een van de hoofdkabels. Het is op Curaçao heter dan normaal. Doordat de airco's overuren draaien, heeft het energiebedrijf al enige tijd moeite om aan de grote vraag te voldoen. Het duurde ongeveer 8 uur voordat een groot deel van het eiland weer elektriciteit had. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gaan economisch beter samenwerken. President Biden en premier Sunak hebben daartoe in het Witte Huis een Atlantische verklaring ondertekend. De afspraken gaan onder meer over technologie, schone energie en de toelevering van belangrijke mineralen voor de productie van accu's. In de Egyptische badplaats Hurghada is een Rus om het leven gekomen door een aanval van een tijgerhaai. Het zou gaan om een man van in de 20 die permanent in Egypte woont. De haai in de Rode Zee is gevangen en wordt onderzocht. Het weer. Het wordt een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot lokaal 30 graden. Op de Wadden en in het noordwesten is het wat koeler. Vanmiddag kunnen stapelwolken in het oosten uitgroeien tot een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Elke 8 dagen vindt er in Nederland femicide plaats. Deze vreselijke nieuwsberichten heb je vast voorbij horen komen. De verdachte van de schietpartij op een Rotterdamse school, waarbij een meisje van 16 is gedood, is een bekende van de politie. En hij had volgens medeleerlingen een relatie met het slachtoffer. De moeder overleed ter plekke. Haar dochter is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is een vrouw doodgeschoten op straat. Bij de plek van de moord houdt de politie nog diezelfde dag een verdachte aan. Dat blijkt nu dus de man van het slachtoffer te zijn. De politie heeft dinsdagmiddag een 41-jarige man uit Groningen aangehouden. Hij wordt ervan verdacht zijn 39-jarige hoogzwangere vrouw om het leven te hebben gebracht. Vroeg. Met Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 9 juni. Per jaar worden zo'n 43 Nederlandse vrouwen om het leven gebracht. En de dader is vaak een partner of ex-partner. Dit wordt ook wel femicide genoemd. Reden genoeg voor de Tweede Kamer om het gesprek hierover te beginnen. Want dat er iets moet gebeuren, dat is duidelijk. Gisteren was er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over femicide met experts en met Kamerleden. En ook Sungul Boedeleur, Kamerlid voor de PvdA, die was daarbij. En vanmorgen bespreek ik met haar dit thema. Goedemorgen, Sungul. Een hele goede morgen. Wat fijn dat u er zo vroeg bij bent. Ja, voor dit onderwerp kan je me echt wakker maken, letterlijk en figuurlijk. Ja, waarom dus, vindt u dit zo belangrijk? Omdat het hier echt gaat over ook genderongelijkheid. Deze vrouwen zijn vermoord omdat ze vrouw zijn. En daarom heb ik ook best wel moeite met definities als familiedrama, gezinsdrama, huiselijk geweld of crimpassioneel. Ja, daarmee lijken dit soort moorden incidenten. En in mijn beleving wordt daarmee ook de ernst van het probleem niet duidelijk. En ik vind dat we gewoon een beetje bij de naam moeten noemen. Dit is vrouwenmoord. Vrouwen die te maken hebben met een extreem partnergeweld. Die hen onder controle hielden, een dwangmatige controle. Dat zijn allemaal patronen. En daar moeten we eindelijk eens een keertje iets aan doen. Deze agenderen, daar begint het mee. Maar ook, de juiste oplossingen aandragen en goed luisteren naar de praktijk. Ja, nog even om dat begrip femicide helder te krijgen. Zijn alle moorden op vrouwen per definitie femicide? Nou, dit is inderdaad een hele goede vraag. Bij femicide gaat het echt om de moord op vrouwen. En niet alle vrouwenmoorden zijn per definitie femicide. Zo zag je bijvoorbeeld, als je dat heel erg zou afzetten naar wereldwijd, zien we bijvoorbeeld dat 45.000 vrouwen en meisjes worden omgebracht door een partner of familielid. Mm-hmm. Maar dat meer dan de helft echt door een partner of ex-partner die geweld heeft toegepast. En vrouwen, ook omdat ze vrouw zijn, in een afhankelijkheidsrelatie stonden ten opzichte van hun partner, vermoord werden. Dus ik denk wel dat je onderscheid kunt maken tussen femicide en andere vormen van vrouwenmoord. Ja, ja, dus het gaat er echt om omdat het vrouwen zijn en omdat ze daardoor in een soort afhankelijkheidsrelatie soms met een man zit, of dat een man dan iets heeft van ja, maar jij bent mijn eigendom en ik kan er niet tegen dat jij bijvoorbeeld het met me uitmaakt en daarom vermoord ik jou. En dat is dus echt een iets anders dan bijvoorbeeld een moord in het criminele circuit. Ja, dat klopt. Ja, ja. U bent dus Kamerlid voor de PvdA en u houdt zich bezig met thema's als emancipatie, discriminatie en mensenrechten. En gisteren vond een rondetafelgesprek over femicide plaats. Wat is een rondetafelgesprek? Wat houdt dat in? Tijdens een rondetafelgesprek nodigen Kamerleden verschillende experts uit, professionals, zorginstellingen. In dit geval ook nabestaanden. Dat vond ik eigenlijk zo bijzonder en zo hartverscheurend. Ja. Om over een onderwerp te praten die op dat moment de Kamer op de politieke agenda heeft gezet. En waar de Kamer van heeft gezegd, daar moet de minister iets meer mee doen dan nu. En terecht ook, hè, want ik denk dat heel veel mensen het term femicide niet kennen. Sterker nog, toen die vraag aan de minister van VWS werd gesteld een aantal maanden terug, wist hij het zelf ook niet. Terwijl hij degene is die daar beleid op moet bedenken. Mm-hmm. Samen met zijn collega's van Justitie en Veiligheid. En dat was voor mij ook het moment dat ik dacht, jongens, hier is nog zo'n wereld in te winnen. Het begint in de eerste plaats met die terminologie. Op het moment dat we allemaal het hebben over vrouwenmoord, en wat ik zei, het beestje bij de naam noemen, dan kunnen we daar ook veel gerichter beleid op maken. Dan kunnen we het gewoon beter registreren. Dan kunnen we ook heel goed naar die dader kijken en onderzoeken hoe het komt dat dit soort mannen, het heeft ook met macht te maken, hè. Mannen die in hun eer zich gekrenkt voelen op het moment dat een vrouw het uit wil maken, een man die controle wil uitvoeren, hoe dat komt. En ik vind dat we daar op dit moment onvoldoende in slagen. Ja, ja, dus eigenlijk is het een soort aanzet, die gesprekken gisteren in de Tweede Kamer, om hier echt beleid op te gaan vormen en te echt gaan kijken wat gaan we hieraan doen. Ja. Ja. Nou, zit je te luisteren en heb je vragen aan Sungo Moedler, Tweede Kamerlid voor de PvdA, stel ze dan in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, we gaan dit uur iets dieper in het fenomeen femicide duiken. En ook kijken naar wat we daartegen kunnen doen en wat er ook in het buitenland al gebeurt. Maar voordat we daar aan gaan beginnen, wil ik nog even diep in het onderwerp duiken. Want iedere 8 dagen wordt er dus in Nederland een vrouw vermoord. Wie zijn deze vrouwen? Wie zijn deze vrouwen? Nou, dat zijn er te veel om op te noemen. Ik denk dat het goed is om te vertellen wie er gisteren aanwezig waren. Dat waren de nabestaanden van Clarinda van den Besselaar. Een 34-jarige, hoogopgeleide vrouw. Met een partner die ook echt wel een psychische stoornis had. En die haar bedreigde, die dwangmatige controle, daar was van sprake. En uiteindelijk, de dag dat ze het wilde uitmaken, is ze uiteindelijk voor de ogen van hun 1-jarige dochter in de kinderwagen vermoord. Ja. Voor de deur van haar ouders. En ook de nabestaanden van Gea Goldwald, die in 2020 door haar man in haar woning werd vermoord. Die was er ook. En Eva Veerman moeten we ook niet vergeten. Het zijn vaak, moet je niet vergeten, het zijn ook vaak vrouwen die een relatie aangaan met een man vanuit liefde. Ze zien die rode vlaggen ontstaan. Ze worden bedreigd. In sommige gevallen was er sprake van een man die ook een verslavingsproblematiek had, of een psychische problematiek had. Uiteindelijk, na een aantal jaren rode vlaggen die wel te zien waren. Een vrouw die nog afhankelijker werd gesteld. die gekleineerd werd, die financieel beperkt werd, die thuis opgesloten werd door de betreffende man vanuit jaloezie. Huiselijk geweld toepaste, of psychisch geweld, vergis je niet, hè? Want dat ook dat kwam gisteren heel vaak aan de orde. Mannen die psychisch geweld toepassen. Vrouwen die daar dus aan bloot worden gesteld. En je merkt dat opleiding helemaal niet uitmaakte in geval van Clarinda. Zij was gewoon criminoloog. Dat was zo bizar. Zij was zelf criminoloog en werkte voor de Raad voor de Kinderbescherming. Dus ze kende de situatie. Maar kwam er gewoon niet uit, ondanks vele therapieën die ze met haar partner had. En uiteindelijk werd ze vermoord. Dus het is een breed problematiek. En je ziet dat ook met name de vrouwen ook kunnen verschillen. Hè? Het zijn niet allemaal vrouwen die volledig afhankelijk zijn. Maar het is heel, veel breder dan dat. Ja, ja, en ik kan me ook voorstellen dat als je er eenmaal... dat eigenlijk iedereen kan overkomen. En als je er eenmaal in zit, dat het soms ook heel moeilijk is om daar dus weer uit te komen misschien. Ja, maar dat is het helemaal. Als je er eenmaal in zit, dan overheerst ook angst. En op het moment dat er ook nog kinderen in het spel zijn, is het heel erg lastig om uit die situatie te stappen. Ook die voorbeelden kwamen aan bod van, nou ja, op het moment dat ik melding doe van huiselijk geweld, dan halen ze mijn kinderen weg. Dus hij verandert wel. Ik ga kijken of ik hem kan veranderen. Hij doet dat uit liefde. Dus er zijn ook vrouwen die dan het gedrag blijven rechtvaardigen. Ja, totdat het natuurlijk zodanig escaleert. En meestal de momenten dat ze besluiten om weg te gaan, ja, wordt dat gewoon niet getolereerd en geaccepteerd door de betreffende partner die geweld uitoefent. Ja, en leidt dat helaas tot dood. Tot, ja, bijvoorbeeld. Ja, sorry dat ik je onderbrak. We zitten op afstand, dus soms dan gaat het even mis. Geen enkel probleem. Bina Vara maakt een documentaire over femicide. En ik wilde daar even een fragment van laten luisteren. Ik denk dat hij haar die avond heeft vermoord, omdat mijn moeder weg wilde. Ik denk dat hij Nadine om het leven heeft gebracht, omdat hij de pijn te groot was. Dat hij niet kon verkroppen dat zij de relatie verbroken had. Wij denken dat het pure jaloezie is geweest. Pure jaloezie. Niet kunnen verdragen. En dat heeft hij ook tegen Nadine gezegd, al veel eerder. Nadine, als je mij niet meer wilt, dan ben ik niks meer. Ja, wat ik heel mooi vind aan deze documentaire is dat er heel mooi een portret wordt geschetst van de slachtoffers. En wat jij ook al, wat u net ook al even aangaf, het zijn vaak helemaal geen zwakke vrouwen of vrouwen die niet van zich afbijten, wat misschien soms het beeld kan zijn. Dus dat zetten ze mooi neer. Maar ze zetten ook heel mooi neer dat het vaak toch komt omdat mensen het uitmaken. Waar komt het precies vandaan? Want op het moment dat iemand zegt, goh, ik zet een punt achter de relatie. Heel veel mannen die vermoorden hun partner daarom niet. Hoe kan het dat de reden is dat het zo vaak, dat vaak de oorzaak is voor femicide? Ja, dat is zo verschrikkelijk terechte vraag, Anna. En ook de behoefte om daar zoveel meer onderzoek naar te doen, hoe het komt dat bepaalde mannen wel dit soort geweld uitoefenen, anderen niet. We hebben het gisteren ook heel erg gehad over genderongelijkheid en de omgangsvormen tussen vrouw en man. En wat we ook onze kinderen leren daaromtrent. We hebben nu niet voor niets de hele discussie over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En pleiten we massaal voor educatie, ook op scholen, van kinderen. Hoe je met elkaar om moet gaan, hoe je elkaars grenzen moet aangeven. Er zit iets vastgeroest, ook in onze eigen bepaalde patronen, bepaalde gevoelens over hoe jongens en meisjes met elkaar om moeten gaan. En bij dit soort daders, waarvan ik denk, en dat gaven gisteren ook de experts aan, en ook de nabestaanden, moet gewoon zoveel meer onderzoek komen naar die dader. Waarom de ene wel geweld aangrijpt en de andere niet. Maar wat ik net zei, het gaat met name over macht en controle. Dus het zit dieper. Het zit veel dieper op het moment dat die mannen denken, ik raak de controle kwijt. Dan gaan ze dreigen met zelfdoding. Dan gaan ze een vrouw opsluiten. Dan gaan ze financieel beperken. Dus, en daarmee denken ze dat die verhouding, want ze voelen zich klein op het moment dat een vrouw opkomt voor zichzelf. En door vrouwen kleiner te maken, kunnen ze weer die controle terugnemen. En ja, dat is denk ik wel iets wat nader onderzocht moet worden. Ja, ik zie heel veel vragen binnenkomen hoe het dan precies met de cijfers voor mannen zit. Nou, ik had al verwacht dat die vraag ook zou komen, dus ik heb dat even opgezocht. In 2022 werden in Nederland 128 moorden gepleegd. En daarvan werden 82 mannen vermoord en 45 vrouwen. Er worden dus meer mannen dan vrouwen vermoord. Toch hebben we het hier over femicide. Kunt u misschien uitleggen, ja, als je naar de cijfers, puur naar de cijfers kijkt, zou ik ook kunnen zeggen, nou ja, er zijn meer mannen die worden vermoord, dus misschien moeten we daar de focus op leggen. Nou, volgens mij moeten we dan kijken naar de redenen waarom mannen worden vermoord. Daar zal natuurlijk ook criminaliteit, ondermijnde criminaliteit, ook soms meespelen. En hier, waarom vind ik femicide kwalijker? Omdat het hier echt gaat om de moord van een vrouw omdat ze vrouw is. En ik vind dat heel ernstig. We leven gewoon in een land, in mijn beleving een mooi, rijk, geëmancipeerd land zou je zeggen. Maar het is echt te gek voor woorden dat in ons land, in ons mooi, rijk land, meer vrouwen vermoord worden omdat ze vrouw zijn dan in menig andere landen die wij kwalificeren als macho landen. Ja. En ik vind daarom dat wij femicide nu veel hoger op de agenda moeten zetten en daar gewoon aandacht voor moeten vragen. En vergis je niet, hè, voordat een vrouw vermoord wordt, kan er sprake zijn van huiselijk geweld, kan er sprake zijn van psychisch geweld. En weten we wel wat dat voor impact heeft op, los even van de vrouwen, ook op de kinderen als die in het spel zitten. Wat we doen met een generatie die eraan komt. Dus ik vind, met alle respect voor alle mannen, want Elke dood is in mijn beleving verschrikkelijk. Maar ja, ik focus me nu heel erg op die vrouwenmoorden, want dat heeft te weinig aandacht gehad de afgelopen jaren. En het feit dat daar nu wel aandacht komt, dat is een zegen. En ik vind ook dat wij een grote taak hebben, ook als politiek, om dit op de agenda te houden. Ja, dus het gaat bij u dus in deze zin er vooral om dat inderdaad elke moord is er één te veel. Maar er zijn weinig mannen die vermoord worden omdat ze man zijn, of omdat ze in een moeilijke relatie zitten, of omdat de partner in kwestie de man vermoordt. Dat komt dus heel weinig voor. Ja. Dus ja, het gaat hier echt om iets anders. En ik wil ook nog heel veel inzoomen, niet te veel, want dat willen we ook weer niet. We willen de daders niet te veel aandacht geven. Maar wat voor mannen zijn dit? Want er staan ook wel factsheets waarin kenmerken staan, zoals dwangmatige controle, het vergroten van afhankelijkheid, psychologische manipulatie, jaloezie. Ja, ja. Er is dus wel een bepaald profiel. Dat klopt. Er is inderdaad een bepaald profiel. En de professionals uit de praktijk, die hebben ook een aantal van deze rode vlaggen die je kunt herkennen bij de dader in beeld gebracht. Het zijn vaak mannen die ook een bepaalde achtergrond hebben, of een psychische stoornis, of hebben in het verleden dingen meegemaakt zelf. In beide gevallen, hè, die gisteren aan bod kwamen, merkten we ook dat de mannen, in ieder geval de partner van Clarinde, ja, die had ook een autistische stoornis, die had psychische stoornissen, die kreeg ook allerlei therapieën. Dus het zijn ook wel, denk ik, wellicht ook beschadigde mannen. Ik denk dat dat het juiste woord is, hele beschadigde mannen. Niet dat dat hun daad goedkeurt, in tegendeel. Er is meer een uitleg hoe ze ertoe komen. Ja, maar ik denk dat je zeker de rode vlaggen kunt herkennen. Ik vind dat onze maatschappij dat zelf ook nog te weinig ziet. Wij doen daar als samenleving ook te weinig aan. Op het moment dat je zou zien dat een vriendin van je of een familielid wordt blootgesteld aan psychologische manipulatie, aan vernederingen. Jaloezie kwam net ook aan bod. Hè, dat een man letterlijk een vrouw opsluit of haar beperkt om met vrienden af te spreken en familie af te spreken, of de kinderen tegen een partner opzet. Haar bedreigt met, ik ga mezelf iets aandoen als. Ja, dat zijn Dat zijn zulke grote rode signalen, vlaggen, die wij ook als samenleving moeten gaan herkennen. Ja, dus je zegt, er ligt dus ergens een verantwoordelijkheid bij de samenleving, ook misschien bij de mensen om zo'n vrouw heen. Maar hoe gaat dit als het gaat om bijvoorbeeld de politie? Want we hadden net het even over dat er een bepaalde profielschets is. Dus je zou ook kunnen zeggen als politie, nou ja, dan zijn we daar alert op als iemand daar aan die profielschets voldoet. Hoe gaat dat? Nou, ik vind dat het nog onvoldoende gaat. Er moeten 33 geweldsincidenten aan vooraf gaan voordat een vrouw besluit om melding te doen of een aangifte te doen bij de politie. En wat zie je dan in de praktijk? Dat wanneer een vrouw bij de politie komt en de betreffende agent is niet gespecialiseerd in huiselijk geweld of kent deze hele rode vlaginstructie niet, dat de meeste vrouwen gewoon naar huis worden gestuurd. Van nou, ga maar naar je man, praat het maar uit, het zal wel loslopen. En in heel veel van die gevallen was dat ook aan de orde. Humera is een mooi voorbeeld. Dat 16-jarige Turks meisje, wat maanden volgens mij gestalkt werd, bedreigd werd door haar ex. En uiteindelijk heeft zij meerdere malen aangifte gedaan. Daar is helemaal niets mee gebeurd. Uiteindelijk werd ze vermoord in een fietsenstalling. De politie heeft toen wel excuses aangeboden. Met andere woorden, ik denk dat er echt wel nog een wereld is te winnen... als het gaat om politie, die weet ik met capaciteitstekorten is, zit. Maar het is wel belangrijk, dat kwam gisteren ook even aan de orde, om na te gaan of je eventueel een agent, een speciaal agent huiselijk geweld op ieder bureau, zoals je bijvoorbeeld ook in kent in Spanje, kunt aanstellen. Zodat ook vrouwen die drempel lager voelen om melding te doen, om aangifte te doen op het moment dat de boel escaleert. Maar het liefst wil je natuurlijk niet dat het zover komt. Ja. Ik wil graag in de tweede half uur ook nog even wat dieper ingaan op de aanpak en de maatregelen en ook hoe dat in het buitenland gaat. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we even luisteren naar muziek. En na die muziek is er tijd voor vragen. Dus heb je vragen aan Sungo Moedler, Tweede Kamerlid voor de PvdA, stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Ja, zoals ik zei, het is ook even tijd voor muziek. Dit weekend barst dus festivalzomer nog iets verder los, want Best Kept Secret staat op het programma. Dat betekent doorgaan tot in de vroege uurtjes om vervolgens 's morgens weer je tent uit te branden. Wil je daarom tussen al het muzikale geweld soms ook even tot rust komen? Nou, dat kan. Er is namelijk hele mooie muziek. En dat is namelijk op zondagavond de zwoele soul van Arlo Parks. Maar ja, die zwoele soul die past ook perfect op de vroege vrijdagochtend. Mary tried to talk the pleasure back into being alive, reminiscing about the apricots and blunts on Peckham Rye. and suffering like a silk garment or a spot of blue ink, looking for light and finding a hole where there shouldn't be one. I cannot communicate the depth of the feeling. Truth is, I'm still learning to be open about this. But know that I know, and you're not alone. You know that I know, and you're not alone. Je hoorde Arlo Parks met het nummer Hope. Vroege vragen. En dan is het tijd voor de vragen die binnenkomen in de app. En ik zie er heel veel binnenkomen. Nazar die stelt de volgende vraag. Goedemorgen. Naar mijn mening was er heel lang niet genoeg aandacht voor femicide, omdat men dacht dat huiselijk geweld alleen binnen een bepaalde cultuur met een bepaalde achtergrond gebeurt. Songe Moedler, Tweede Kamerlid van de PvdA, is mijn gast. Hoe kijkt u hiernaar? Ja, dat is een supergoeie vraag van Nazar. Dat klopt. We hebben het heel erg vaak over eergerelateerd geweld gehad. Ook op het moment dat in bepaalde culturen een vrouw besluit om te scheiden of om een relatie te verbreken, dat dat als nat dan werd beschouwd en een vrouw dus ook kon worden vermoord. Die voorbeelden kennen we. Maar als je naar de cijfers kijkt, en ik denk dat menig daar ook eerder verrast over was, vindt femicide, hoe zeg je dat? Het is cultuuroverstijgend. Femicide, vrouwenmoord, is cultuuroverstijgend. En komt in alle culturen voor. Ik ken alleen de cijfers uit 2020. Toen ging het om 12 gevallen van eergerelateerd geweld. Terwijl we het hier hebben over ongeveer 40, 50 vrouwenmoorden per jaar in Nederland. Met andere woorden, en ook dat werd gisteren bevestigd, het overstijgt cultuur. Alleen wordt de een wel eergerelateerd geweld of eerwraak of eer genoemd. En de andere krimpassioneel gezinsdrama. En daar moeten we echt met elkaar een keertje van af. Het is gewoon vrouwenmoord en het is dus femicide. Ja, want als we kijken inderdaad naar de femicide in Nederland, ik heb ook even de cijfers opgezocht, dan zien we dat het dat eerwraak een klein gedeelte daarvan is. Of een gedeelte, maar zeker niet de overgrote meerderheid. En inderdaad ook wat u zegt, een gezinsdrama, ja, is dat niet hetzelfde als eerwraak? Ja, kijk, het verschil is wel dat het verschil kan zijn dat, maar dat is ook maar de vraag hoor, of bij eerwraak die hele fase van psychisch geweld of dwangmatige controle speelt, of dat het met name is van, hey, je gaat van me scheiden en dat accepteer ik niks in niet, of dat kan ik niet uitleggen, dat is in mijn gemeenschap, dan vermoord ik je. Ja, dat is denk ik ook wel een hele interessante om dat nader te onderzoeken. Aan de andere kant, laten we ook eerlijk zijn, vrouwen besluiten ook niet zomaar om van hun man te scheiden. Nee. Daar zal ook wel iets aan vooraf gaan. Ja, dus eerwraak is misschien wel wat anders, maar het is niet het grootste gedeelte van femicide in Nederland. Nee, klopt. Ik zie nog steeds heel veel vragen binnenkomen over het verschil met mannen. We hebben het daar aan het begin nog even over gehad, maar ik denk dat ook nu veel mensen nog intunen. Evelien vraagt bijvoorbeeld, mannen en vrouwen moeten tegenwoordig toch overal gelijkgesteld worden. Waarom is dan femicide in dit geval zo specifiek? Er worden volgens mij net zoveel mannen onderdrukt en eventueel vermoord door hun vrouw of vriendin. Hoe kijkt u daarnaar? Dat is de vraag. Ik denk inderdaad dat we niet moeten onderschatten hoe vaak ook mannen ook psychisch geweld, met vernedering te maken kunnen hebben binnen een relatie. Ik heb in het verleden ook wel eens mannen gesproken die te maken hadden met huiselijk geweld, maar dan veroorzaakt vanuit de vrouw. En misschien ligt daar nog wel een hele taboe op, Anna. Ik denk dat mannen daar niet makkelijk over praten. Omdat ze dan door hun omgeving, door de wijze waarop wij naar de man- en vrouwverhouding kijken, wellicht uitgelachen kunnen worden van, nou ja, pik je dat van je vrouw? En ik denk dat het een hele interessante vraag is. Daar moet het gesprek over gaan. Maar als je echt naar de cijfers kijkt, dan is dat ook een feit en een gegeven dat meer vrouwen worden vermoord door hun partner of een ex-partner, omdat ze vrouwen zijn, dan andersom. Maar dat ik het wel mee eens ben dat je het gesprek over huiselijk geweld, psychisch geweld, vernedering in een relatie, maar dan de vrouw als dader, dat dat ook bespreekbaar moet zijn. Daar ligt gewoon nu een te veel een taboe op. Ja, ja, helder. Ik zit nog even door de vragen heen te scrollen. Ik zie nog een vraag van Iris. Zij vraagt, zie je dat dit ook vooral bij jonge vrouwen gebeurt? Dat verschilt. Ik denk dat de meeste vrouwen... gisteren had Clarinda was 34. Gea was 48. Eva Veerman, die ook recent is vermoord, die was ook in haar 30. Dus het zijn ook gewoon jong, volwassen vrouwen met name waar dit plaatsvindt. Ja, Diana, kort vraag. Dat maakt het helemaal heftig. Sorry, voor de luisteraars is het een heel kleine vertraging op de lijn. Dus soms dan praten we door elkaar heen. Pardon daarvoor. Diana Kort die stelt ook nog de vraag, hoe herken je femicide? Ja, die rode vlag, Anna, daar hebben we het net ook over gehad. Hè? Dus het is meer... Kijk, femicide is op het moment dat een vrouw is vermoord, dan weten we dat. Maar de rode vlaggen moeten we als samenleving veel meer herkennen. Dus als je een vriendin hebt, of een familielid, of een collega, waar je ziet dat ze in een toxic relatie zit, waar de partner echt een dwangmatige controle uitoefent richting de partner, heftige jaloezieaanvallen heeft, haar beperkt, haar vernedert, haar bedreigt of zegt, ik ga mezelf doden als je me verlaat. Ja, dat zijn zulke grote rode vlaggen, ja. Waarvan we allemaal moeten zeggen, joh, wij gaan nu om jou heen staan als vrouw. Mm-hmm. We gaan je helpen, want er is zoveel schaamte ook bij vrouwen zelf, hè, die dit overkomt om erover te praten. Waarom is er zoveel schaamte bij vrouwen om erover te praten? Omdat ik denk dat elke vrouw wel zich ergens van bewust is dat het niet kan. En dat ze ook denken van, ja, waarom overkomt mij dit? En op een gegeven moment worden ze zelf ook onzeker, hè? Als je dag in dag uit wordt vernederd, te horen krijgt dat je niks bent, dan worden vrouwen ook heel erg onzeker. Gaan ze zelf ook geloven dat zij afhankelijk zijn van zo'n man, dat ze niet zonder die man kunnen. En het duurt meestal een tijdje totdat ze uit die droom ontwaken, gelukkig. Maar er zit gewoon ontzettend veel schaamte van, hoe kan mij dit nou overkomen? Maar het kan iedereen overkomen. Ja, helaas. Ja, ik noemde het net ook al even voor de mensen die nu inschakelen. Een kijktip is de documentaire Femicide van Bien en Vara. En daarin zie je ook heel, heel mooi de portretten van een aantal vrouwen die helaas slachtoffer zijn geworden. En ook wat dat met de nabestaanden doet. Maar ook hoe dat er best wel insluipt. En dat het niet per se dan altijd gaat om zwakke vrouwen. Of dat het heel erg moeilijk is soms om daar uit te komen. Dus dat is nog een kijktip voor de luisteraars. Dit vraagblokje zit er voor nu even op. Maar zit je te luisteren en heb je vragen? We gaan later nog wat vragen stellen aan Sungun Moedleur. Nog wat luisteraarsvragen. Dus stel ze vooral in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Dit is Vroeg van vrijdag 9 juni met vandaag aandacht voor femicide. Het feit dat vrouwen vermoord worden om het vrouw zijn. Wat vaak gebeurt in Nederland helaas, gemiddeld eens in de 8 dagen. Waar dit vandaan komt en vooral wat we eraan moeten doen, bespreek ik nog tot 6 uur met PvdA-Kamerlid Sungun Moedleur. Zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze dan vooral. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, er zijn altijd veel mensen die nu nog inschakelen. Of nu inschakelen, omdat ze nu wakker worden. Dus nog heel even een round-up van wat we net hebben besproken, Songul. Gisteren heb jij in de Tweede Kamer gesproken met een ronde tafelgesprek over femicide. Met allemaal experts, met andere Kamerleden wat we daaraan moeten doen. Kan je nog heel veel kort uitleggen wat femicide precies is en waarom het belangrijk is dat daar ook in de Tweede Kamer over gesproken wordt? We zien inderdaad, zoals je net zegt, dat we in Nederland best wel hoog op de Europese lijsten bungelen als het gaat om vrouwenmoord. Om de 8 dagen komt er een vrouw te overlijden omdat ze vrouw is. Zij wordt vaak vermoord door haar ex-partner of partner omdat ze besluit om uit een relatie te stappen. Een relatie die niet gezond is, die niet goed is. Waar sprake is van dwangmatige controle, een afhankelijkheidsrelatie, dan wel psychisch geweld en huiselijk geweld. En het komt te vaak voor. En ik denk dat wij op dit moment een verkeerde terminologie toepassen. We noemen het crimpassioneel of gezinsdrama, terwijl het gewoon vrouwenmoord is. En wat daarachter ligt, dat zijn vaak ook hoe vrouw- en mannenverhoudingen in onze maatschappij lijken te zijn. De genderongelijkheid. En ik vind dat wij femicide veel hoger op de agenda moeten zetten. En nu echt met elkaar als samenleving daar veel meer aandacht voor moeten schenken. En ook als politiek. Want ik vind dat er nog te veel misgaat. Mm-hmm. Ook als een vrouw melding wil gaan doen bij de politie. Waar ze niet altijd serieus wordt genomen. Niet durft om een melding te doen bij de zorginstellingen. En dan is ook nog maar de vraag of er voldoende opvang is op het moment dat dat wel plaatsvindt. Met andere woorden, hier is nog een hele wereld in te winnen om te voorkomen dat vrouwen, omdat ze vrouw zijn, worden vermoord. Ja, daar wil ik zo ook nog even iets verder op ingaan. Wat er beter moet gebeuren met die aanpak, maar ook hoe dat in het buitenland gaat. Voordat we verder gaan, stel er luisteren nu vrouwen die bang zijn dat dit hen kan overkomen, of die een paar van die red flags herkennen die u net noemde. Waar kan je als Nederlandse vrouw terecht als je niet veilig bent? Wij hebben Veilig Thuis die meldingen ontvangt. Maar we hebben ook vrouwenopvangen. Een paar hele fijne instellingen. Philomenia kwam ook gisteren aan bod. En natuurlijk melding doen bij de politie. Dat zou ik sowieso aanraden. Hoewel daar natuurlijk wel de nodige verbeteringen in moeten worden gebracht bij de politie. Ja, wat dan bijvoorbeeld? Maar dat zijn, In ieder geval meer expertise en educatie van agenten om deze rode vlaggen te herkennen. Om veel directer te handelen op het moment dat een vrouw een dergelijke melding doet. Een vrouw moet serieus worden genomen. Niet haar verhaal tegen honderden mensen vertellen. Weet je, het vraagt zoveel moed om uiteindelijk naar een politie te stappen. Om een melding of een aangifte te doen. Dat is niet zomaar iets. Ja, en dan is het belangrijk dat 1. Je serieus wordt genomen door de politie. Dat 2. Er snel erop wordt geacteerd, dat de zorginstellingen ook worden betrokken bij een dergelijke casus. En wordt geprobeerd om een vrouw in veiligheid te brengen. Ja, ik wilde voordat we verder gaan over die aanpak nog heel even een stukje laten horen. Nabestaanden die eisen een betere aanpak van femicide. Woensdag was Barbara Godbal te gast bij onze collega's van de Nieuwsbv. Ze verloor haar zus aan femicide en schreef een aanpakplan aan Den Haag. En ze zei daar het volgende over bij de Nieuwsbv. Wat erg belangrijk is, is dat er betere hulp komt voor de nabestaanden. En daarnaast dat officiële documenten aangepast worden. Zodat dat het niet zo gaat dat daders bijvoorbeeld verzekeringsgeld kunnen krijgen van slachtoffers. Dat gebeurt nu wel. Ja, ik schrok daar een beetje van. Verzekeringsgeld. Is dit een kwestie van dat een echtgenoot zijn vrouw vermoordt, maar dan dus omdat het een echtgenoot is en ze getrouwd zijn, dat die nog wel recht heeft op geld? Of hoe zit dit? Ja, dat is het echt, Anna. Dat is eigenlijk verschrikkelijk. Maar hoe kan dat er nog ertussendoor glipt? Want ik kan me voorstellen dat je als nabestaande echt denkt van, dan heeft hij mijn zus of vriendin of dochter vermoord en dan krijgt hij ook nog geld. Ja, als je sec kijkt naar wat een huwelijk betekent, dan klopt het dat op het moment dat je partner komt te overlijden, dat je de dienstlevensverzekering ontvangt. Wellicht kan de rechter daar ook een ander besluit in nemen. Maar dit zijn inderdaad hele terechte vragen waar je ook als minister, waar je ook als Den Haag goed naar moet kijken. Het is echt wel onuitlegbaar ook, hè, richting nabestaanden. Het is gewoon een soort van een beloning van de dader. Ja, maar ook op andere gebieden, zij noemde ook even in in dat stukje dat we net lieten horen, dat de hulp ook voor nabestaanden niet altijd goed geregeld is. Is er een soort overzicht van wat er eigenlijk geregeld zou moeten worden en waar we nu zijn en hoe we dat aan kunnen pakken? Of hoe zit dat? Dat kan ik lastig beoordelen. Kijk, veilig thuis, slachtofferhulp kunnen natuurlijk hulpverlening bieden voor nabestaanden van femicide slachtoffers. Maar je hoort in de praktijk dat, het was gisteren trouwens ook het geval, dat de ouders zeiden, wij zijn fantastisch geholpen, maar haar kind en de zus in kwestie, die hadden weinig ondersteuning gehad. Er was sprake van kinderen van net boven de 18 jaar, die bijvoorbeeld op straat komen te staan zonder ouders, zonder inkomen, zonder psychische hulp. Ja, en dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Nee. En daar moet gewoon directe hulp voor worden geboden. Ook vanuit zo'n gemeente waar een dergelijke daad plaatsvindt. Daarom is het ook belangrijk om femicide te noemen als femicide. En daar dus ook een soort van een plan voor te bedenken. Van hoe gaan we dan om met nabestaanden van het slachtoffer. Met kinderen die achterblijven. Die inderdaad net boven de 18 zijn. En die opeens niet de juiste hulp ontvangen. Ik denk dat we daar nog veel scherper moeten zijn dan nu. Ja, als we even naar het buitenland gaan, dan zien we dat in Spanje en Frankrijk mensen echt in grote getalen de straat opgaan om tegen dodelijk geweld tegen vrouwen te demonstreren. En in Nederland zien we dat veel minder, terwijl hier relatief meer vrouwen worden omgebracht. Want in Spanje ligt het iets lager dan in Nederland. Toch is er daar veel meer aandacht voor, lijkt het. Of is in elk geval veel meer, er wordt er gedemonstreerd. Wordt het misschien als belangrijker gezien? Hoe kan dat? Ja, dat is zo mooi om te zien. Ja, hoe kan dat? Hè? Want het is een macho land. Spanje kennen wij als een macho land. Maar ja. Als je kijkt naar de cijfers, puur naar de cijfers, dan doen zij het één beter. En die zijn veel scherper met niet alleen de straat op gaan om tegen femicide je uit te spreken. Maar in Spanje heeft de regering ook besloten om een crisiscomité voor femicide op te richten. In Spanje werken ze met een elektronische armband, zodat jij weet wanneer je partner in de buurt is, of een ex-partner die een gebiedsverbod bijvoorbeeld heeft gekregen, zodat je gewaarschuwd wordt op tijd. In Spanje werken ze aan een systeem om vrouwen die in een relatie aangaan met een als agressief bekendstaande man, om die te waarschuwen voor eerdere veroordelingen. Dus met andere woorden, je ziet in het buitenland dat daar veel meer aandacht voor is. En sterker nog, er zijn zelfs landen die femicide in het wetboek van strafrecht hebben neergezet. Zo ook psychisch geweld en een fatale verwurging die vaak voorafgaan aan femicide. Dat zijn ook de patronen, hè, die je moet herkennen. En je ziet dat helaas, in tegenstelling tot Nederland, andere landen ons vooruitstreven en veel strengere maatregelen nemen dan wij. En ik denk dat we daar best van kunnen leren. Maar waarom is dat hier niet geregeld? Want we kunnen eigenlijk gewoon het afkijken bij andere landen en dat kopiëren naar hier. Dus dat lijkt me niet heel ingewikkeld, of wel? Nee, klopt. Maar dat begint weer met, snappen we allemaal waar het over gaat? Als we het beestje niet bij de naam noemen en femicide, vrouwenmoord niet als femicide kwalificeren en nog steeds praten over gezinsdrama en crime passionnel, dan kun je ook niet dit soort gerichte aanpak en beleid maken met elkaar. Daar begint het mee. En dan zijn we weer terug bij de eerste vraag die je stelde, Anna. Het begint echt met erkenning als land dat femicide misschien ook een gendervraagstuk is. Het ook zo benoemen, het ook zo registreren en dus ook gericht beleid opmaken. Ja, en dat beleid, kan het ook zijn dat wij misschien ook mensen helpen om mensen in hun omgeving die hier misschien slachtoffer van zijn te helpen? Want ik kan me ook voorstellen als het een beetje onbekend is misschien, dat mensen er A niet van weten, maar B ook niet zo goed weten wat ze moeten doen. Als een vriendin naar hen toe komt en die vertellen dit soort verhalen, ja, wat doe je dan? Ik denk dat we ook soms wel eens denken van ik wil me dan niet te veel bemoeien. Of Ja. Is naar de politie gaan, voelt dan misschien heel heftig. Ik zou zelf ook denk niet zo heel goed weten wat ik dan zou moeten doen. Nee, klopt. Ik denk dat de meeste mensen die dit zien... niet weten hoe ze ermee om moeten gaan, weg kunnen kijken. En hoe moeten we er wel mee omgaan? De drempel verlagen. Want het is niet makkelijk om naar de politie te stappen. Een van de suggesties die werd gedaan was... misschien moet er een nieuwe telefoonnummer komen, 115-nummer. En ook de suggestie, op het moment dat er sprake is van... dit soort geweld vanuit de partner of een ex-partner richting een vrouw... hoezo wordt dan een vrouw uit huis geplaatst? Hoezo kunnen de veelplegers van geweld niet zelf uit huis worden gezet? Waarom komt er geen instantie gericht voor de dader? En hebben we gewoon vrouwen opvangen? Ja. Dat zijn wel echt ideeën waar je heel goed over moet nadenken. Waar echt wel een kern van waarheid in zit. En met name die drempel verlagen. Want blijkbaar is veilig thuis ook een hoge drempel. Waarom zou dan een telefoonnummer als 115 niet helpen? Nou, dat zijn denk ik best wel interessante ideeën waar wij ook als Kamer, waarvan ik vind dat ook de minister echt goed naar moet kijken. Ja, want wat zou u nu mensen adviseren als ze zeggen, nou ja, mijn vriendin komt met een best wel heftig verhaal over haar partner. Loop me er even doorheen. Wat kan je dan het beste doen? Zorgen dat ze niet, het gebeurt ook, hè, dat soort vrouwen vaak geïsoleerd worden. Zodat ze beperkt contact hebben met vrienden, familieleden en kennissen. Ja. Blijf in contact, blijf het gesprek voeren. Ga ook met elkaar om die vrouw heen staan. Bied haar die veiligheid. Kijk, uiteindelijk is het ook een vrouw die die keuze moet maken. En hoe moeilijk die ook is... daar is tijd voor nodig, daar moet energie in worden gestoken. Dat zijn liefdesrelaties. Mm-hmm. Je merkt in de praktijk hoe lastig het is dan voor zo'n vrouw om te denken dit is fout. Vrouwen zijn geneigd om het gedrag te rechtvaardigen. Dus het begint met gesprek, rustig aan hulp zoeken, kleinschalig. Maar in ieder geval de rode vlaggen. Herkennen. En ik denk wel dat daar echt wel een publiekscampagne voor moet komen. Dat die rode vlaggen ook gewoon bij de huisarts staan in de omgeving. Zodat letterlijk de omgeving, zeker als die gedragingen herkennen, om die vrouw heen gaan staan. En haar zo goed als mogelijk gaan helpen. Kijk, uiteindelijk blijft het wel de keuze van een vrouw. En dat maakt het zo frustrerend. Ja. Als ik het om zo... die stap uiteindelijk te zetten. Ja, als ik het zo hoor, dan zijn er een aantal dingen die er gedaan kunnen worden. De politie kan betere training krijgen of beter uitleggen hoe ze de signalen kunnen herkennen en wat ze daaraan kunnen doen. We kunnen bepaalde wetgeving of maatregelen die we bijvoorbeeld in Spanje of Frankrijk zien ook hier invoeren. Er moet eigenlijk meer awareness komen, dus dat mensen beter weten wat ze moeten doen als er iemand in hun omgeving naar hen toekomt. Nou, dat is best een hele lijst. Welke stappen gaat u als Kamerlid concreet ondernemen om dit probleem aan te pakken? Ik ben voornemens om met de collega's die gisteren ook aanwezig waren bij het rond de tafel gesprek, helaas alleen maar vrouwen, behalve de voorzitter, dat was een man, 5 vrouwelijke Kamerleden die waren aanwezig bij het rond de tafel gesprek. En ik ben voornemens om met mijn collega's samen deze oplossingsrichtingen ook op papier te gieten, aan de minister voor te leggen. En het liefst zie ik zelf, Anna, femicide in de wet geregeld. En dat vraagt om een wetsvoorstel. En daar wil ik me ook de komende tijd heel erg hard voor maken. Oké, dus u gaat een initiatiefwet schrijven? Dat is absoluut mijn insteek. En waar ook bijvoorbeeld psychisch geweld en fatale verwerking een rol in kunnen spelen. En ik weet dat het iets is van de lange adem. Hij moet ergens beginnen. Maar ik wou net zeggen, iemand moet ergens mee beginnen. Ja, nou hartstikke fijn dat u daar in elk geval mee aan de slag gaat. Ik zie nog allemaal vragen binnenkomen. Dus zitten mensen te luisteren thuis en hebben ze vragen? Stel ze vooral in de NPO Radio 1-app. En voordat we verder gaan, gaan we nog heel veel luisteren naar muziek. Dit is Jorja Smith met Burn. Can you take the click off? Okay. Mm-hmm. pain. You never listen. Oh, there she goes, there she goes. You burn out, you never burn out. You try so hard, you can still fall down. You keep it all in, but you don't let it out. You try so hard, don't you know you've burned out? Let it go. You let yourself burn, you burn yourself out. There she goes, she is falling down. No one could ever even sell her dreams. She put in work for the money that can buy those dreams. And they'll always be there if you don't make a thing. No one lost, no one's won, you tried to everything. You burn, you can never burn out. You tried so hard, you keep it all in, you don't let it all out. You try so hard, don't you know you burned out? Let it go in over my lungs. The fire's always there, no one needs to get hurt. You let yourself burn, you burn yourself out. There she goes, she's falling down. I hope the daughter comes home. She's worried. Jorja Smith met Burn. Vroege vragen. Ja, we hebben het in deze uitzending van Vroeg over femicide met Sungu Mutlur, Tweede Kamerlid voor de PvdA. We gaan nog even wat vragen behandelen. Joost van Lammeren die stuurt net een vraag in. Goedemorgen, belangrijke en mooie uitzending. Wat kunnen wij naast alle maatregelen op niveau van beleid en instanties zelf doen als samenleving? Onze stem laten horen tegen dit enorm en onderbelicht onrecht bijvoorbeeld, vraagt Joost. Nou Joost, fantastisch, dat zou helemaal mooi zijn. Ik denk dat het begint met je stem laten horen. Maar dan moeten ook mensen zijn. Mensen weten waar we het over hebben, hè? Wat vrouwenmoord is. En die educatie, die omgangsvormen tussen vrouwen en mannen. Daar begint het mee. Het begint ook echt bij die kinderen. Die de juiste dingen meegeeft in hun ontwikkeling. Ook als het gaat om hoe je met een vrouw omgaat. Daar begint het mee. Maar ook dat je als samenleving laat zien dat je dit niet accepteert. Dat vrouwen zich veilig voelen om melding te doen. Veilig voelen om naar een hulporganisatie of een politie te stappen. Zich serieus genomen voelen. Dat zijn denk ik echt wel hele belangrijke zaken waar we met elkaar aan kunnen en zouden moeten werken. Ja, Diana Kort stelt nog een vraag die denk ik een beetje in het verlengde ligt van waar we het nu over hebben. Zij zegt, wat zou helpen, dus naast bekend zijn met de term en dat het bestaat, om de schaamte bij vrouwen te verminderen, om ook echt die stap te zetten? Bespreekbaar maken. Het feit dat de ouders van Eva Veerman, die recent is vermoord, het feit dat Gea Godwald... En ook de andere nabestaanden hun verhaal hebben gedaan, heeft weer levens gered van andere vrouwen. Want die denken, maar dit kan mij dus ook overkomen. Dus ik ga nu dat stap zetten. Het feit dat alleen al die verhalen worden verteld, leidt al tot meer moed bij vrouwen om actie te ondernemen. Daar begint het mee. Ja, ja. Bespreekbaar maken. Ja, Bas stelt ook nog een vraag. Ligt de sleutel in preventie of in hardere straffen? Nee, we weten inmiddels dat de hardere straffen prima tijdelijk... daders zullen gestraft moeten worden als je zo'n verschrikkelijke daad hebt gepleegd. Aan de andere kant, alles wat we kunnen doen om dit te voorkomen, dat moeten we niet nalaten. Nee. En dat betekent ook dus kijken naar die dader. Als hij dit soort gedrag vertoont, heeft hij ook gewoon hulp nodig. Vroegtijdig, voordat hij overgaat tot dit soort verschrikkelijke daden. Maar het gaat ook om vrouwen eerder weerbaar maken. En niet in zo'n afhankelijkheidsrelatie te laten stappen. Het gaat om kinderen op scholen onderwijs geven over gendergelijkheid. Over hoe jongens en meisjes met elkaar in de praktijk moeten omgaan. Dus ik geloof onwijs in preventie. Alles wat we kunnen voorkomen, moeten we voorkomen. Maar weet je, feit is ook dat als je zo'n verschrikkelijke daad pleegt. Of een misdrijf pleegt, ja, dan zal daar ook een stukje vergelding in zitten. In geval van een van die verdaders werd er ook TBS opgelegd, dan geloof ik ook in. Dus dat je ook een stevige begeleiding en behandeling krijgt. Zodat je niet nog een keer dezelfde fout maakt. Maar daar wil je natuurlijk. Komen de slachtoffers niet mee terug. Nee. Maar laten we met elkaar ervoor zorgen dat niet nog meer slachtoffers vallen. Ja, iemand vraagt ook, is het niet een beetje een uitvloeisel van verminderde geestelijke hulp? Kan. Dan zitten we ook weer aan de voorfase, hè? Ja. Dan hebben we het over de daders die een verslavingsproblematiek kunnen hebben. Die psychische stoornissen hebben. En die hebben ook de juiste ondersteuning nodig. En hulp aan de voorkant. Op het moment dat die signalen al komen of zich laten zien. Want de meeste daders hebben al vaak een gewelddadig verleden. Mm. En dit is niet de eerste keer dat ze dit hebben gedaan. En ja, als ze dan de juiste hulp zouden hebben ontvangen, ja, dan vraag ik me inderdaad af of we dit soort verschrikkelijke moorden hadden gehad. Ja, nou, het is heel goed dat we het hier dus ook op de radio over hebben. Dat het meer bekend wordt dat dit gebeurt en ook wat we daaraan kunnen doen. U heeft het eerder in de uitzending al even benoemd, maar misschien is het ook goed om ermee af te sluiten. Als je thuis niet veilig bent, waar kan je dan terecht als vrouw, maar ook als man? Bij Veilig Thuis, onder andere bij de politie. Bij je wijkagent, bij je huisarts. Ik denk dat er genoeg momenten zijn waar je melding van kunt maken. En schroom alsjeblieft niet. Want iedereen hoort veilig te zijn. En wij moeten echt als samenleving voorkomen dat met name vrouwen zullen worden vermoord door wie dan ook. En preventie is daar denk ik de keyword. Ja, en u gaat aan de slag met een initiatiefnota, met een nieuwe wet. Dat gaat nog even duren. Welke stappen gaat u in die tussentijd zetten als Kamerlid? Ik denk dat we in ieder geval alle oplossingen die zijn aangedragen, ook door nabestaanden, ook door professionals, in een plan gaan gieten. En we gaan een stevig gesprek voeren met de minister. En met de ministers, moet ik zeggen. Helaas zijn er meerdere partijen, meerdere ministeries hierbij betrokken. Er moet eentje de regie pakken, wat mij betreft. Ja. En aan de slag. Nou, hartstikke fijn dat u zich daarvoor gaat inzetten, want het lijkt me hartstikke belangrijk. Het is een groot probleem nog in Nederland, femicide. Dank u wel, PvdA-Kamerlid Sunko Moedleur. Fijn dat u uw dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van... heel erg bedankt. Dit was Vroeg van vrijdag 9 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.